Пачалося з таго, што Ганс усхвалявана падбег да мяне і загаварыў: «Ты думаеш, ён храбры? Але я табе кажу, ён баязлівец, скаціна ён і больш ніхто». «Ты пра каго гэта?» – спытаў я. «Вядома пра каго? Пра Тама». Я быў у каравуле і толькі цяпер даведаўся з Гансавых усхваляваных слоў і спакойных расказаў другіх пра тое, што здарылася. Наш лясны патруль захапіў рускую дзяўчыну, Флінтэнвайб, як мы гаварылі. Па нейкай прычыне Гансу спатрэбілася пайсці да обер-лейтэнанта. Праз некалькі хвілін ён, узрушаны і узбуджаны, вылецеў з хаты і назваў Тама скацінай і баязліўцам. Толькі многа пазней я даведаўся, што адбылося ў пакоі обер-лейтэнанта. Там умеў на ламанай рускай мове вымавіць некалькі фраз. Яму захацелася даведацца ад палонны, колькі ў лесе партызан і дзе яны знаходзяцца. А дзяўчына моўчкі пагардліва глянула на яго, але адказваць і не думала. Там наблізіў свой твар упрытык да яе, прыплюшчыў вочы і ціха пагрозліва сказаў: «Ты не ведаеш, з кім маеш справу». Маленькая толькі падняла галаву і паглядзела на Тама. Ганс сказаў у гэты момант: «Выдатна трымаешся, малая, усё як і належыць». Там зароў на яго: «Ці ты звар'яцеў, што захапляешся гэтым стварэннем? Павесім сцярвозу, але спачатку яна загаворыць». Пасля прывялі палонную. Вось тут і выявілася, якая пачвара быў наш обер-лейтэнант. Ён выклікаў Ганса і загадаў яму павесіць дзяўчыну. Ганс з жахам адхіснуўся назад. Обер-лейтэнант насмешліва, здзекліва крыкнуў яму: «Ну, хутчэй, хутчэй! Яфрэйтар Кальгас дапаможа вам». Два салдаты паставілі пад шыбеніцай зэдлік і перакінулі цераз жэрдку вяроўку. Ганс Шпербер паглядзеў на дзяўчыну, пасля зноў на обер-лейтэнанта і не зварухнуўся з месца. «Вы чулі?» – закрычаў там. «Я не зраблю гэтага», – адказаў Ганс. «Мы здрантвелі. У мяне кроў застыла ў жылах. Што зараз будзе? Катаванне? Катаванне і смерць?» «Як вы сказалі?» – захлёбваўся там. Ганс маўчаў. Там зароў: «Я загадваю вам, яфрэйтар Шпербер, прывесці ў выкананне прысуд». «Пан обер-лейтэнант, я паўтараю, я адмаўляюся выконваць гэты загад. Я салдат, а не кат». То адбылося далей, пранеслася перада мною, як у віхуры, і паказала, што ваенная машына яшчэ дзейнічае. Не паспелі мы прыйсці да прытомнасці, як Ганс Шпербер быў арыштаваны, а руская дзяўчына павешана. Калі мы пад уражаннем таго, што адбылося, вярталіся ў свае кватэры, я пачуў за сабою нечы голас. «Гэта яму дорага абыдзецца. Так, несумненно, для Ганса гэта добром не скончыцца, думаў і я. Пасля я пачуў: «Пракляты сабака!» Я павярнуўся. За мною ішоў Альберт Мергес. Зразумела, гаварылі толькі пра гэта здарэнне. І самае страшнае было тое, што большасць схілялася на бок обер-лейтэнанта. Партызан трэба вешаць, а тых, хто адмаўляецца выконваць загады, арыштоўваць і караць, так гаворыць службовы статут. Обер-лейтэнант дзейнічаў толькі так. Вядома, біць дзяўчыну перад смерцю не парадак, але, мой Божа, вайна ёсць вайна. Я пачаў даказваць памеранцу, раіў яму толькі раз уявіць сабе. Ворагі захапілі Германію, і нямецкая дзяўчына разам з усімі змагаецца супроць ворага. Што б мы сказалі пра такую дзяўчыну? Яе праслаўлялі б ва ўсіх школьных падручніках як патрыётку і гераіню. Помнікі ўзвялі б ёй, вуліцы б назвалі яе імем, яе ўшаноўвалі б і ганарыліся ёю. Памеранец запярэчыў. Ён думае па-нямецку і рашуча адхіляе такія параўнанні, якія нагадваюць яму здраду сваёй радзіме. Па-нямецку павінны мы думаць, толькі па-нямецку, усё іншае вядзе нас у бок ад галоўнай мэты. Трэба нарэшце вырашыць, яны або мы. Калі мы хочам жыць, рускія павінны памерці. Хто думае інакш, думае не па-нямецку. Альберт Мергес штурхнуў мяне, і трэба зазначыць своечасова, інакш я зайшоў бы надта далёка. Лайдак здольны на ўсякае паскудства. Тое, што многія таварышы абаранялі несправядлівае дзеянне обер-лейтэнанта і згаджаліся з аргументамі памеранца, ледзь не адабрала ў мяне апошняй мужнасці. Над вячоркам да мяне падышоў Мергес і шапнуў, што Кальгес расказвае, быццам Шпербер занадта многа штосьці запісвае ў сваю чорную кніжку, піша нават пад арыштам. Таму абавязкова захочацца паглядзець, што ўласна ў гэтай кніжцы. На варце ля арыштаванага стаяў адзін салдат нашага ўзвода. Я вырашыў перасцерагчы Ганса. Стары хляўчук за домам обер-лейтэнанта быў прыстасаваны пад арыштанцкую. Я асцярожна пракраўся да яго. «Гельмерс, а дазволь мне пагаварыць з Шпербером». «Толькі недоўга», – адказаў той. Я папрасіў папярэць, калі хто будзе ісці. У хляўчуку было маленькае акенца. Я глянуў і ледзь пазнаў Ганса. Ён ляжаў, выцягнуўшыся ўсім целам на земляной падлозе. «Ганс! Ганс!» – ціха паклікаў я. Ён адразу ж ускочыў, а значыцца не спаў. Мы стаялі адзін перад другім ля акенца. «Дзякую, што ты прыйшоў», – сказаў ён. «Для гэтага ёсць пэўныя падставы. Ганс, Кальгесу кінулася ў вочы, што ты занадта многа пішаш. Асцерагайся, ён данясе таму, і ў цябе адбяруць тваю кніжку». Ганс паглядзеў міма мяне ў чорную пустату ночы. «Я не ведаю, што там напісана», – працягваў я, – «але мне здаецца…» «Ты маеш рацыю», – перапыніў ён мяне. «Кніжку не павінны знайсці. Ці не можаш ты ўзяць яе і перадаць ёй? Скажы ёй, гэта мой запавет». Ганс яшчэ раз паглядзеў на кніжку, пасля прасунуў мне. Я схаваў яе. «Не забывай, гэта для яе, толькі для яе напісана. Добра, будзе зроблена дакладна, стары юнача. І ці не прынесці табе маю коўдру? Тут такі сабачы холад. Акно таксама не зачыняецца. Божа мой, ты ж тут адубянееш». «Нічога, гэта яшчэ не самае горшае. Як доўга табе яшчэ тут марнавацца?» «Ніякага ўяўлення. Магчыма, ён адправіць цябе ў дывізію. Магчыма. Ну, цяпер мне трэба назад, інакш Гельмерс занепакоіцца. Праўда ж, ідзі, вышэй галаву, Ганс, усё будзе добра. Я даў Гельмерсу знак і выслізнуў прэч. Наступным ранкам я пайшоў да ручая памыцца. А мы прабілі ў лёдзе палонку, каб не мыцца адным снегам. Памыўшыся, я накіраваўся ў хмызняк за ручаём. Чорная кніжка была пры мне, і мяне разбірала цікавасць зазірнуць у яе. Аднак я вагаўся, ці маю я права чытаць тое, што напісана толькі для яе. Пакуль я так разважаў сам з сабою, мяне паклікалі. Я зноў схаваў кніжку. «Да обер-лейтенанта!» Перад домам обер-лейтенанта стаяла некалькі таварышаў, сярод іх і Альберт Мергес. Азірнуўшы на яго, я заўважыў, як акругліліся яго вочы.